Jæja, krakkar, náðu ykkur í stól og koma nú vel fyrir. Þetta er engin venjulegur stóll. Í þessi stóll á að vera bíll og engin smá bíll. Þetta er flottasti bíllinn í bænum. Við ætlum að fara með þennan bíl upp á fjöllin þar sem við ætlum á skíði. Og ekki bara á skíði, heldur að taka þátt í skíðamóti. Byrjum við á því að setja lyklan í bílinn. Setjast inn í fína bílinn okkar og skella hurðinni. Nei, hvað hann lokast ekki alveg? Skella aftur. Setja okkur öryggisbeltið. Það er nauðsynlegt að vera alltaf með öryggisbelti. Og setja síðan í gang. Nú, og aftur. Nú, akkur fer hann ekki í gang og aftur. Já, auðvitað fer fíni bílinn okkar í gang. Skiptum gír og legg í hann. Og flauta. Veifa öllum heima. Passa að keyra ekki á samt. Þetta munaði nú nánast engu. Og beygja, hérna kemur stór beygja núna. Þetta er svo fín bíl. Og aftur beygja. Og keyra, já. Herðu, það er ein hurðin en þá opi. Og skell aftur. Ég von hún haldist lokuð. Og hvað er á veginu, flauta? Hvað er þetta? Er þetta hundur? Nei, köttur, hvað ætla þetta að verið? Það komið fram hjá. Hann er eitthvað veginn að brensa! Vá, hvað er þetta eiginlega? Taka sig öryggisbeltið, opna hurðina og skella. Hvað? Svo kalt hérna úti, reyna að slá sér til hita aðeins. Hvað er þetta hérna? Nei, þetta er stæsti snjóskarp sem hef nokkur tíma séð. Við komumst nú yfir þennan snjóskap samt á bílnum. Best að drífa sig bara aftur inn í bíl og að keyra yfir þetta. Skella hurðinni, setja sig öryggisbeltið og að setja hann í gang. Nei, hvað? Í gang. Hvað er að? Hann nú bara eitthvað bílaður. Tekka sig öryggisbeltið, opna hurðina og skella. Aftur þessi kuldi, reyna að opna útið. Kíkja hún í á. Hvað geti þetta verið? Ég held að þetta sé frekar undir honum, skríða bara undir bílinn. Er allir komin undir? Nei, hérna er nú laus skrúa, sé ég, og skrúa. Og hérna er önnur. Herðu, hérna er líka önnur skrúa. En hér þarf nú að gera meir en að skrúa, taka hamarinn og slá í þetta. Og hinum ein. Nú er hann okkar lagast þegar maður leið mér tvö höggi viðbót. Nú ætti hann að vera komin lag, skríða undan bílnum, opna hurðina, skella. Setja sig öryggisbeltið og setja hann í gang. Aftur. Hann fer bara ekki í gang, aftur. Hvað eigum við nú að gera? Nú erum við í vandræðum. Nei, það er nú stutt í næsta bóndabæ. Akkur göngum við ekki bara þangað og látum bóndan hjálpa okkur. Losa beltið, opna hurðina og skella og ganga á stað. Upp brekkuna. Yfir allt túni og upp að bóndabænum. Jæja, berjum að dyrum. Vonandi er einhver heima. Góðan dag. Góðan dag, hvað getur gerst fyrir þig? Jú, þú getur aðstoða mig. Mig vantar svo faratæki til að komast á skíðamót. Ég á nóg að faratækjum en þau eru öll lifandi. Lifandi? Hvað meinar með því? Hefur aldrei setið hest, drengur? Jú, ég þigg nú hestin. Já, hann er þarna út í hesthúsi, sagt var bara sjálfur. Þakka þér innilega fyrir. Krakkar, rífið ykkur og náði kúst á meðan ég fer og sæki hestin í hesthúsið. Nú ættu allir að vera tilbúnir og komnir á bak. Þessi hestu fer aldrei hratt. Hann getur með þess að prjóna. Það er sem þetta dett ekki að baki. Það er þetta að síði skíðabrekkuna. Ég með mikið missa skíðamótinu. Við ætlum ég að keppa. Við erum komin. Já, takk Skjóni. Jæja, þá best að tegja hans úr okkur og gera pínulitla leikumi áður við förum á skíðin. Byrjum bara því að ganga á staðnum. Og svo beygja sig í hnjánum og rétt úr sér. Eins og enn. Beygja rétta, beygja rétta, beygja rétta, beygja rétta. Út með hend hendur, upp með hendur, niður með hendur og eins og enn. Upp með hendur, út með hendur, niður með hendur og klapp, klapp, klapp. Eitt skref til vinstri, eitt skref til hæri, hraða. Vinstri, hæri, vinstri, hæri, teygja úr sér og hvíla sér aðeins. Jæja, nú ættu allir að vera tilbúnir að keppa á skíðamótinu. Búin að festa skíðin, við erum efst í brekkunni og nú bara að renna sig á stað. Og byrjum að beygja okkur hjánum og taka eina beygju. Svo eina beygju viðbót og passa sig, passa að detta ekki og svo beint áfram. Og þetta stökkpallur framundan og stökkva. Vá, wow, það var eitthvað sem datt. Og svo beygja og beygja og beygja. Og svo stökkpallurinn, annar stökkpallur og stökkva. Vá. Wow. Og þetta markið, verður að vera fyrstur í mark, hraðar, reyna að komast hraðar og í mark, niður.